شب بخیر کوچولو، به نام نقاش بال پروانه ها، به نام خدای مهربونی که شما را آفریده. چقدر زیبا آفریده. سلام به روی ماه شما فرشته های کوچولو. عزیزای دلم، انشالله حال احوالتون خوبه. میدونین الان در چه فصلی هستیم؟ آفرین، ماشالله شما همه تون دانشمند کوچولوین. پاییز. تو این فصل ما باید لباسهای گرم و بافتنی بپوشیم تا سرما اذیتمون نکنه، درسته؟ شما هم قبول دارین؟ آفرین. راستی بچه ها، شما میدونین شال و کلاه رو چجوری میبافن؟ تا حالا امتحان کردین ببینین اصلا چجوری میشه یه لباس گرم بافت؟ دوست دارین برای خودتون یه کلاه گرم ببافین؟ منم دوست دارم. خب آماده این تا قصه امشب رو براتون تعریف بکنم؟ حتما آماده. بریم سراغ قصه به اسم کلاه بافتنی سنجاب کوچولو. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. توی یه جنگل بزرگ سنجاب کوچولویی بود که با پدر و مادر و بقیه زندگی میکرد. مامان سنجاب کوچولوی بافنده خیلی خوب بود. میتونست ژاکت ببافه، شال گردن، کلا، جوراب و خلاصه دستکش‌های خوبی ببافه. هر سالم با نزدیک شدن به فصل زمستون، مامان سنجاب کوچولو سبد کامباهاشو از توی صندوق در می آورد و برای سنجاب کوچولو لباس جدید می بافت. سنجاب کوچولو همیشه دوست داشت بافتن از مامانش یاد بگیره و خودش بتونه مثلا یه کلاه رنگارنگ ببافه. جونم براتون بگه، چند روزی بود که سنجاب کوچولو کنار مادر می نشست و خوب به دستای مامان نگاه می کرد تا بافتن رو بتونه یاد بگیره. کم کم یاد گرفت. سنجاب کوچولو یه روز عصر که هوا خوب بود، میلهای کانوا رو برداشت و رفت دم در خونه نشست و شروع کرد به بافتن. خرگوش کوچولو که در همسایگیشون زندگی می کرد، سنجاب کوچولو رو دید، خیلی تعجب کرد. با خنده گفت: چی کارا؟ مگه بچه هام بافتنی می بافن؟ سنجاب کوچولو ناراحت شد، چون دوست نداشت کسی سر به سرش بذاره. برای همین بافتنیش رو جمع کرد و رفت تو خونه. فردای اون روز توی جنگل پر شده بود که سنجاب کوچولو بافتنی می بافه. همه سنجاب کوچولو رو اذیت میکردن، میگفتن بچه سنجاب بافنده. سنجاب کوچولو گریش گرفت. سنجاب کوچولو همه چیز رو برای مادر تعریف کرد. خانم سنجاب کوچولو رو بغل کرد و سرش رو نوازش کرد و گفت: مگه بافتن عیبه؟ ببین من چه چیزهای قشنگی میبافم، مگه من کار بدی میکنم؟ بچه ها از بیکاری این حرفا رو میزنن، پس بهتر کار خودشو انجام بده، اعتنایی هم به حرف اونها نداشته باشه. سنجاب کوچولو به حرفای مامانش خوب فکر کرد. مامانش درست میگفت، اگه دوستاش خودشون کار به این خوبی رو بلد بودن هرگز این حرفا رو نمی زدن. برای همین سنجاب کوچولو به کار خودش ادامه داد و بالاخره یک کلاه قشنگ رنگارنگ برای خودش بافت. یه روز که هوا سرد بود، سنجاب کوچولو کلاهو به سرش گذاشت و از خونه بیرون رفت. همه دوستاش مشغول بازی بودن. با دیدن اون دست از بازی کشیدن. خرگوش کوچولو نگاهی به کلاه کرد و گفت: وای، چه کلاهی، چقدر قشنگه. بچه آهو هم جلوتر اومد و گفت: خیلی قشنگه، مامانت بافته؟ سنجاب کوچولو با افتخار گفت: نه، خودم بافتم. همه بچه حیوانات با تعجب به سنجاب کوچولو و کلاهش نگاه کردند. هیچکس سنجاب کوچولو رو مسخره نکرد، چون همه میخواستن بافتنی یاد بگیرن تا بتونن برای خودشون کلاهی به اون قشنگی ببافن. از اون روز به بعد بچه ها، سنجاب کوچولو به همه دوستاش بافتنی یاد داد. آفرین به سنجاب کوچولو که برای خودش یک کلاه خوشگل بافت. کاش ما هم نزدیکش بودیم، به منم یاد میداد، چون من یادم رفته. قدیما بافتنی میکردیم، الان یه خورده یادم رفته. اشکالی نداره، منم سعی میکنم یاد بگیرم. شما بچه های گل من اگه وقت بیشتری دارید، وقت آزاد دارین، حتما به مامان بگین که براتون یه جفت میلی بافتنی تهیه بکنن با کامباهای خوشگل. بله، راه و چاهش هم نشونتون بدن و انشالله شما برای زمستونتون کلاه ببافید، شال گردن ببافید، برای عروسکاتون چی میشه. خب، قربون شما هنرمندای کوچولو، دوستتون دارم یه عالمه. انشالله امشب هم خوب بخوابید. خداحافظ همگیتون باشه.